Book 2 30 30 30 في المطعم 2 In het restaurant deel 2 In het restaurant 2 أريد واحد عصير تفاح Een appelsap alstublieft. Een appelsap alstublieft. أريد واحد عصير ليمون. Een limonade alstublieft. Een limonade alstublieft. أريد واحد عصير طماطم. Een tomatensap alstublieft. Een tomatensap alstublieft. أريد كأس نبيذ أحمر. Ik wil graag een glas rode wijn. Ik wil graag een glas rode wijn. أريد كأس نبيذ أبيض. Ik wil graag een glas witte wijn. Ik wil graag een glas witte wijn. أريد قنينة شامبانيا. Ik wil graag een fles champagne. Ik wil graag een fles champagne. هل تحب السمك؟ Hou je van vis? Houdt u van vis? هل تحب لحم البقر؟ Hou je van rundvlees? Houdt u van rundvlees? هل تحب لحم الخنزير؟ Hou je van varkensvlees? Houdt u van varkensvlees? أريد شيئا بدون لحم. Ik wil graag iets zonder vlees. Ik wil graag iets zonder vlees. أريد طبقة خضروات مشكلة. Ik wil graag een groenteschotel. Ik wil graag een groenteschotel. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Ik wil graag iets wat niet te lang duurt. Ik wil graag iets wat niet lang duurt. هل تحبه مع الأرز؟ Wilt u dat met rijst? Wilt u dat met rijst? هل تحبه مع المكرونة؟ Wilt u dat met pasta? Wilt u dat met pasta? هل تحبه مع البطاطس؟ Wilt u dat met aardappelen? Wilt u dat met aardappelen? لا يعجبني طعمه. Dit smaakt niet best. Dit smaakt niet best. الطعام بارد. Het eten is koud. Het eten is koud. لم أطلب هذا. Dit heb ik niet besteld. Dit heb ik niet besteld. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.